dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Poranna audycja. Zapraszam do trójki. Minęła ósma. Krystian Hanke, to czwartek, 2 sierpnia. Teraz pora na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Tragiczne skutki zażywania dopalaczy. W ciągu tygodnia w Łódzkiem zmarło 9 osób. Wszystko wskazuje na to, że brały narkotyki. Warszawski ratusz rozwiązał Marsz Narodowców. Jako powód podano symbolikę nawiązującą do organizacji propagujących ustrój totalitarny. A w tym serwisie trójki także niezakazane piosenki w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Seria zatruć dopalaczami w Łodzi i w Bełchatowie. Od tego tematu zaczynamy serwis trójki. Wczoraj w kamienicy w centrum Łodzi znaleziono ciało 34-letniego mężczyzny. I to prawdopodobnie jest 9. ofiara dopalacza na terenie województwa w ostatnim czasie. Prokurator Krzysztof Kopania. Przy zwłokach znaleziono szklaną rurkę z niewielką ilością substancji, która będzie przedmiotem szczegółowych badań. W pobliżu znaleziono także pozostałości brunatnej plastycznej substancji. Łódzka policja zatrzymała dwóch dealerów. Sprzedawali substancje, które zabiły dwie młode kobiety. Grozi im do 12 lat więzienia. W Bełchatowie zatrzymano 6 osób, które mogą być zamieszane w handel dopalaczami. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 3 mężczyzn, którzy mieli handlować dopalaczami na Podkarpaciu i w Wielkopolsce. Według śledczych sprzedali ponad 44 kilogramy substancji, które mogły doprowadzić do śmierci. I kolejne tematy w serwisie trójki. Warszawski ratusz rozwiązał wczoraj Marsz Narodowców. Ruszył on ulicami centrum Warszawy tuż po godzinie W. Jego uczestnicy przeszli jednak tylko niedużą odległość z Ronda Dmowskiego alejami jerozolimskimi. Przy Rondzie de Gaulle kordon policji zablokował przemarsz. Mariusz Mrozek ze stołecznej policji. Policjanci po zatrzymaniu zgromadzenia informowali jego uczestników, że decyzją pełnomocnika prezydent miasta to zgromadzenie zostało rozwiązane. Przy użyciu urządzeń nagłaśniających prosili jednocześnie manifestujących o to, aby się rozeszli i po krótkim okresie czasu, po dosłownie kilku minutach, ludzie z Ronda de Gaulle zaczęli się rozchodzić. O powodach rozwiązania marszu mówi Ewa Gawor ze stołecznego ratusza. Powodem było posiadanie przez uczestników flag i koszulek z symboliką nawiązującą do organizacji promujących ustrój totalitarny. Między innymi krzyż celtycki z sierpem, bez młotem, czerwonym chłotem. Tych elementów było sporo. Według policji powodem rozwiązania marszu zorganizowanego między innymi przez Obóz Narodowo-Radykalny było używanie przez niektórych manifestujących materiałów pirotechnicznych. Rekordowe wydatki na zbrojenia planują Amerykanie. Już tylko podpisu prezydenta Trumpa brakuje do zatwierdzenia budżetu Pentagonu w wysokości ponad 716 miliardów dolarów. W ustawie znalazły się także zapisy dotyczące Polski. Najważniejszy mówi o zbadaniu, czy zasadne jest utworzenie w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W budżecie obronnym Kongres zobowiązuje Pentagon do przygotowania do 1 marca 2019 roku raportu w sprawie możliwości i celowości stałego stacjonowania w Polsce brygadowej grupy bojowej amerykańskich wojsk lądowych. Pentagon ma ocenić, czy obecność takiej jednostki wzmocniłaby odstraszanie Rosji przed agresją w Europie Wschodniej i jakie działania mogłaby podjąć Moskwa w odpowiedzi na stworzenie stałej bazy w Polsce. Raport ma także zawierać oceny międzynarodowych konsekwencji stałej obecności amerykańskiej brygady w naszym kraju, w tym politycznych skutków wewnątrz NATO. Analitycy Pentagonu mają także przekazać Kongresowi informacje o potencjalnych lokalizacjach bazy, terminach, wymaganiach logistycznych, kosztach inwestycji po stronie polskiej i amerykańskiej, a także koniecznych porozumieniach dwustronnych. Raport ma być jawny, choć może zawierać aneksy objęte klauzulą tajności. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A na koniec w serwisie trójki raz jeszcze wracamy do obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wieczorem setki warszawiaków i turystów wypełniły Plac Piłsudskiego. To było wspólne śpiewanie niezakazanych piosenek. Znam sanitariuszkę Małgorzatkę, no i pałacyk Michla. Szubaj miaro, ile czasu, kresu młody duch. Bardzo mi na tym zależało, żeby dzisiaj tu dojechać. Jestem z Krynicy Zdroju. Dzisiaj jest taki bardzo ważny dzień i powinniśmy wszyscy tu być i pamiętać o tym. Witamy obecnych wśród nas, powstańców Warszawy! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Iza Kosieracka, ZHR. Jak jesteśmy harcerkami, no to jest nasze jakby takie pole służby, ale też no po prostu z miłości do ojczyzny. Wspólne śpiewanie powstańczych piosenek na Placu Piłsudskiego odbyło się już po raz 12. Kolejne informacje w skrócie o 8.30. Zapraszamy. A A w studiu już Tomasz Grozdowski. I najpierw o pucharach. Trzy polskie zespoły będą dziś grały w eliminacjach do Ligi Europy. Zacznie Górnik na wyjeździe w Trencinie i musi się postarać, bo pierwszy mecz przegrał 0-1. Lech jest w lepszej sytuacji. Dziś o 20:45 zagra z Szachtiorem Soligorsk, a na Białorusi było 1-1. Łukasz Trałka. Jesteśmy w drugiej rundzie, musimy wygrać ten mecz. Po prostu trzeba podejść do niego i od pierwszej minuty być na maksa skoncentrowany. No, większej filozofii w tym nie ma. No i na koniec Jagiellonia. Przed tygodniem wygrała z Rio Ave z Portugalii w Białymstoku. Było 1-0 po golu Mateusza Machaja. No i dziś wystarczy nie przegrać. Ba, wystarczy. Mówiłem o odchodzeniu z Bayernu i to może nie udać się Robertowi Lewandowskiemu, ale może udać się innemu piłkarzowi, który chciałby przenieść się do Hiszpanii. Do Katalonii precyzyjnie mówiąc. Thiago Alcantara od dłuższego czasu łączony jest z powrotem do Barcelony. Z Monachium może odejść. Trener Barcelony Ernesto Valverde chce tego zawodnika, ale podobno nie chce go dyrektor do spraw futbolu katalońskiego klubu Pep Segura. No i zobaczymy, czy je wpływy są mocniejsze. W piłce kasa powinna się zgadzać, choć nie zawsze się zgadza, a często nie zgadzała się we Włoszech. No i teraz pytanie. Ciekawe, kto się połapie, o ilu milionach euro łącznie będzie mowa. Argentyński napastnik Gonzalo Higuain przechodzi z Juventusu do Milanu. 30-letni Higuain został wypożyczony na najbliższy sezon za 18 milionów euro. Milan zapewnił sobie prawo pierwokupu napastnika w przyszłym roku za dalsze 36 milionów. Argentyńczyk ma zarabiać w Milanie nieco więcej niż w Juventusie, bo około 8 milionów euro za sezon plus premie. 2 lata temu Turyńczycy wykupili Higuaina, wówczas najlepszego snajpera Serie A, z Napoli za 100 milionów euro. To oznacza, że wartość piłkarza spadła niemal o połowę. Juventus zdecydował się na sprzedaż Higuaina, bo wydał 105 milionów euro na zakup Cristiano Ronaldo, któremu będzie płacił aż 30 milionów euro netto za sezon. Do Juventusu wraca reprezentacyjny stoper Leonardo Bonucci. Natomiast Mattia Caldara, jeden z najbardziej obiecujących włoskich stoperów młodego pokolenia, przejdzie z Juventusu do Milanu. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. No i o ilu milionach była mowa? O 168. Nie wiem, sprawdzę, tak, chyba więcej. Ale i tak wydaje mi się, że Milan powinien kupić przede wszystkim Leo Messiego, żeby się wszystko zgadzało. Jak ma być rywalizacja, to niech będzie normalna, a nie jakaś taka dziwna. I żeby jeszcze nie było, że tylko o piłce, to na koniec o tenisie. W turnieju City Open rozgrywanym w Waszyngtonie do drugiej rundy awansowała Magda Linette, która pokonała Australijkę polskiego pochodzenia Oliwię Rogowską. Przegrał swój mecz natomiast Hubert Hurkacz. Teraz już pogoda taka, jaka dziś rzeczywiście będzie, bo troszkę namieszaliśmy Państwu w życiorysie. Polska jest w zasięgu klina wyżowego, który się rozciąga od Atlantyku przez zachód Europy aż po Rosję. Na północy kraju zaznaczy się chłodny front atmosferyczny. Pozostajemy w tej samej upalnej i wilgotnej masie powietrza. No i to wszystko sprawi, że możliwe są zachmurzenia umiarkowane i duże, i z tych dużych mogą wystąpić burze i grzmoty i błyskawice, a także grad. Proszę uważać. Póki co jeszcze gorąco, już o poranku, a poza tym w Krakowie 29 stopni, w Gdańsku i Koszalinie 28, w Poznaniu 33, w Zielonej Górze 34, Warszawa, Łódź 31, Suwałki 29, tak dzisiaj troszkę pomieszaliśmy, ale jeszcze dodajmy Wrocław 32 stopnie Celsjusza, ciśnienie w południe w Warszawie 1007 hektopaskali, no i jest nieznacznie wahające się. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz bilety polskich linii lotniczych LOT w wielkiej wakacyjnej promocji. Europa już od 199. Azja i Ameryka Północna od 1799 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na LOT.com i do biur podróży. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej.

No rzeczywiście, piękny mamy kraj, więc pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy, którzy być może teraz szykują się do wyjścia na plażę albo gdzieś do wyjścia na plażę na Bałtyku, no czy na Mazurach. No cieszę się z tego, że jestem w kraju i rzeczywiście... Po dwóch latach. Tak. Pana misja skończyła się w banku. No jego siedziba mieści się w Pekinie. No i właśnie pytanie, jak w Chinach patrzy się na Polskę, jak wygląda Polska z perspektywy Pekinu? Tutaj warto dodać, że ja reprezentowałem Polskę w banku. Tak, to jest bank, który został założony przez 57 krajów. Polska była jedynym krajem z Europy Środkowej, który był współzałożycielem tego banku, którego siedziba znajduje się w Pekinie. I proszę państwa, no ja zupełnie nie rozumiem tego alarmistycznego tonu, z którym spotykam się w kraju, bo Polska jest oceniana jako kraj bardzo atrakcyjny, tak? Czy w Azji. Polska oceniana jako kraj bardzo atrakcyjny, myślę, że przynajmniej z trzech powodów. Pierwszy to jest położenie geograficzne. Jeżeli mówimy teraz o inicjatywie pasa i szlaku, to Polska znajduje się na przecięciu szlaku ze wschodu na zachód i z południa na północ. I to, co było przekleństwem Polski może w przeszłości, o czym dużo mówiliśmy przy okazji Powstania Warszawskiego i o czym w ogóle dużo mówimy i państwo też... To teraz jest to nasze błogosławieństwo, to chce pan powiedzieć? To teraz jest to nasze błogosławieństwo, czy jest to pewna szansa? I Polska jest postrzegana jako kraj bardzo atrakcyjny. To po pierwsze, czyli położenie geograficzne. Po drugie, bardzo dobre te wskaźniki makroekonomiczne jednak, tak? Cały zachód Europy, no już nie jakby bankomaty nie wypłacają pieniędzy, nie rozwija się, nie ma... Jest, a czy to, że nie jesteśmy w strefie euro, jest problemem dla Azji, dla Chin? Nie, dla Azji nie. Może być problemem rzeczywiście dla strefy euro, bo to oznacza, że jesteśmy luźniej związani tak naprawdę ze strefą, w której ląduje kilkadziesiąt procent naszego eksportu. Czyli to też jest nasza zaleta, pana zdaniem? To nie jest nasza wada, tak powiedziałbym, w przypadku Azji, a jeżeli spojrzymy się na wskaźniki, no to Azja czy Pacyfik rozwija się najszybciej. Tam jest przyszłość XXI wieku i my mamy relatywnie dobre wskaźniki gospodarcze, czyli rozwijamy się powyżej globalnej średniej. Oczywiście nie tak szybko jak Indie, Chiny czy kraje ASEAN, ale jednak zdecydowanie lepiej niż cała Europa. I po trzecie, proszę państwa, to jest bardzo ważne, wielkie projekty infrastrukturalne, one tak naprawdę przetestują i sprawdzą zdolność Polski do tego, czy będzie ona w stanie awansować do poziomu kraju, który nie jest krajem tam rozwijającym się, czy krajem średnim, tylko jest już krajem rozwiniętym. To mam na myśli przede wszystkim centralny port komunikacyjny. O to też chciałem zapytać, ale wracając do inicjatywy pasa i szlaku, czyli inicjatywy, która ma połączyć Chin ze światem. No właśnie, chodzi o połączenie Chin ze światem, czy też uzależnienie świata od Chin? No to oczywiście zobaczymy, jak to się skończy, tak? No to różne tu są interpretacje tego. Na pewno doszło do takiej sytuacji, że Chiny eksportują swoje moce przerobowe, tak? Znaczy gospodarka chińska nie jest już w stanie przyjąć tych wszystkich mocy, które Chiny wygenerowały w ostatnich 3-4 dekadach i kończy się to tym, że mamy na przykład obwodnicę Krakowa czy Zakopiankę i kto będzie ją budował? Chińczycy, tak? Jest surowce, maszyny, to nie tylko, my oczywiście obawiamy się tam, nie wiem, no taniej siły roboczej z Chin, ale to już jest passé, to już dawno się skończyło. No i jedwabny szlak będzie służył w budowie nowej infrastruktury, czyli udrożnienia, połączenia, zbudowania nowych szlaków. A propos tych obaw, dyrektor firmy Siemens Mobility, zajmującej się budową infrastruktury kolejowej, ale też pociągów, pan Krzysztof Celiński w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną mówi dziś: chcemy zatrzymać chińską ekspansję. W dłuższej perspektywie może się okazać, że będziemy się uczyć budować pociągi od Chińczyków. Na ile jest właśnie takie zagrożenie, że przy okazji inicjatywy pasa i szlaku będziemy poruszali się po chińskich drogach, po chińskich torach, chińskimi pociągami zbudowanymi za chińskie pieniądze, co z kolei dla polskich firm, czy też europejskich firm, mówiąc szerzej, no nie jest dobrą perspektywą, bo gdzieś będą marginalizowane. Nie, znaczy myślę, że akurat Niemcy sobie świetnie radzą. Mówimy, ale czy my sobie poradzimy? Niemcy sobie świetnie radzą, mają na to pomysł, korzystają, wydaje mi się, na budowie tego jedwabnego szlaku i tu szapoba. No, myślę, że mamy w Polsce PKP Cargo, prezes Czesław Warsewicz i w Polsce też dostrzega się rosnące znaczenie w ogóle tego regionu. Zastanawiam Pacyfiku. Się, na ile właśnie ta ekspansja chińska, o której pan mówił i w kontekście tego, że Chiny nie są już w stanie przerobić tej ekspansji u siebie, będzie zagrożeniem dla nas, dla naszej firmy, że ktoś zyskuje, ktoś traci. Znaczy, mamy do czynienia z wielką redefinicją globalnego ładu, tak? I rzeczywiście, tak jak pan powiedział, być może głównym, często też niedostrzeganym chyba czynnikiem jest wzrost znaczenia Chin czy wzrost potęgi Chin. No powiedzmy sobie to wprost. Chiny wychodzą na zewnątrz i to totalnie zmienia kształt stosunków międzynarodowych, gospodarki, logistyki, finansów i tak dalej, i tak dalej. Do tego mamy totalną zmianę w USA i zupełnie nową wizję prezydenta Trumpa. Wiem, że pewnie będzie pan chciał o to też zapytać. I te wszystkie kraje muszą się w tym odnaleźć. No i Polska tak samo. No to tak jak w każdej grze, jeżeli wychodzimy na jakiś mecz, tak, czy pan tutaj nawiązywał do szachownicy Zbigniewa Brzezińskiego, ale czy są to szachy, czy jest to piłka nożna, że nawiążę do tutaj zakończonego mundialu niedawno, no to jest to gra. Można wygrać i można przegrać i można zremisować, jak mówił Kazimierz Górski. Tak też być tutaj dobrze, w takim razie tutaj konkretne może... pytanie. Czy w kontekście jedwabnego szlaku, inicjatywy pasa i szlaku, my możemy wygrać na centralnym porcie komunikacyjnym, który jest w Polsce dosyć mocno krytykowany, zwłaszcza w kontekście zamknięcia lotniska Fryderyka Chopina w Warszawie. No, tego właśnie zupełnie nie rozumiem z perspektywy gdzieś tam globalnej czy azjatyckiej. Też tej krytyki. Znaczy tej krytyki zupełnie, tak? Dlatego, że jeżeli Polska chce przestać być krajem rozwijającym się, tak? Chce awansować do grona krajów rozwiniętych, tak? Bo jesteśmy krajem średniego dochodu, no to musi być zdolna realizować wielkie projekty. I fakt jest taki, że to lotnisko jest po prostu potrzebne. Mamy firmę, chociażby LOT, tak, który otwiera coraz więcej transkontynentalnych połączeń, bo to naprawdę nie chodzi o to, żeby zamykać lokalne lotniska, które gdzieś tam dowożą ludzi do pracy na zachodzie Europy, tylko chodzi o to, że musi być coraz więcej tych połączeń transkontynentalnych. Polska ze względu na swoje położenie geograficzne może stać się takim hubem przesiadkowym. To nie tylko chodzi o ruch lotniczy w Polsce. On wygeneruje tylko jakąś część pasażerów tego CPK. I to jest projekt bardzo atrakcyjny w świecie finansów, już wielokrotnie o tym rozmawiali w AIB. Czyli on ma lepszą opinię za granicą niż u nas w Polsce tutaj? No zdecydowanie, no tu jest jakiś... bo w Polsce mówi się o gigantomanii. Powstanie gdzieś w Baranowie stało puste. No jeśli kraj się rozwija, osiąga pewną masę krytyczną, liczbę pasażerów, jeśli nie chce być tylko dostawcą taniego towaru, tak robiły Chiny przez 30 lat, teraz Polska osiągnęła ten poziom, no to musi robić te duże projekty, tak? Dlatego ja się bardzo cieszę, że powstały takie projekty jak CPK, że rozwija się PKP Cargo, że ludzie widzą ten globalny wymiar. Bo bez tego pozostaniemy krajem gdzieś tam na obrzeżach Europy, który będzie dostawcą tanich usług. To nie ma przyszłości. Więc życzę powodzenia autorom tego projektu. Oni widzą ten globalny wymiar. Czy Chiny odegrają to jakąś rolę? Tego nie wiem. Ja dopóki byłem w AIB, no to załatwiliśmy możliwość finansowania w banku, który kształtował swoje polityki. On może finansować czy współfinansować CPK, ale czy będzie, to będzie decyzja premiera Morawieckiego, ministra Wilda i właścicieli projektu. Zobaczymy, jak to się potoczy. I kto w perspektywie najbliższych lat będzie dla Warszawy ważniejszym sojusznikiem, USA czy Chiny? No bo z pozoru wydaje się, że odpowiedź jest prosta. Amerykańskie bazy w Polsce, patrioty, NATO. No ale jeżeli spojrzy się na wymianę handlową, no to robi się to już bardziej skomplikowane, bo ona zdaje się zwiększa właśnie z Chinami, a nie ze Stanami. No, ja nie jestem politykiem, tylko byłem finansistą, bankowcem, czy jestem menadżerem, ekspertem, ale nie jestem politykiem. To będzie decyzja, myślę, że naszych elit politycznych. No dobrze, ale ta decyzja będzie podejmowana także na podstawie danych gospodarczych i tak jak ten balans sił na świecie się zmienia. No, ale jeśli pan pyta, to myślę, że pominął pan jeszcze Brukselę i Berlin. Mhm. Tak, dlatego, że dynamika sytuacji dzisiaj w świecie tych wojen celnych, handlowych, które nie wiadomo, że może będą eskalować, jest taka, że trochę rozluźniły się niestety, tak, to jako kraj zachodu można powiedzieć, że rozluźniły się te relacje między Unią Europejską a Stanami. I być może tutaj jeszcze dojdzie kwestia związku z Unią Europejską. A jak Chiny patrzą na Unię? Jako na blok, czy też raczej na, nie wiem, na Niemcy, na Polskę, na Francję, na Wielką Brytanię, która opuszcza Unię Europejską? No, w wyniku tej dynamicznej sytuacji, o której mówiliśmy, to ostatnio trochę jakby te relacje między Unią a Chinami się poprawiły, ale Chiny dobierają sobie partnerów spośród krajów europejskich i prowadzą taką politykę raczej bilateralnych relacji, tworzą różnego rodzaju bloki, tam jest Europa Środkowa, Chiny, Tak jest wygodniej dla takiego mocarstwa czy dużego kraju jak Chiny. Szczególnym statusem cieszą się Niemcy w Europie. Czyli mocno kciuków w Pekinie nie trzymają za Unię Europejską i jej jedność. Niekoniecznie. Znaczy, myślę, że w interesie Pekinu akurat jest najlepsza jest taka sytuacja, jaka jest, że Unia jest stabilna, ale nie jest rywalem, czy nie jest groźna. I zajmuje się swoimi problemami. Jak zakończy się wojna handlowa między Chinami a Stanami Zjednoczonymi? Oj, wie pan, to trzeba by zaprosić... I dokąd ona prowadzi? Fortune teller, takiego przepowiadacza przyszłości, albo Nostradamusa, no ja niestety... No ale słyszymy o kolejnych cłach, które zamierza wprowadzić Donald Trump, które w wrześniu mają się pojawić. Chiny raczej asertywnie się zachowają w tej sytuacji. Tak, no Donald Trump jest fighterem, idzie na wymianę ciosów, tak? No zobaczymy, jak to się skończy. Rzeczywiście, będąc w Pekinie, czy mając okazję rozmawiać z takim czasami wysokiej rangi przedstawicielami Chin, oni biorą to bardzo na spokojnie. Wydaje mi się, że wzrost znaczenia Chin... A co, chcą przeczekać Donalda Trumpa? To też jest możliwe, bo pamiętajmy, że USA są krajem demokratycznym, więc Donald Trump ma pierwszą kadencję, jeżeli wygra, ma drugą. Zobaczymy, co będzie później. Też jest... A w Chinach ta perspektywa jest dużo dłuższa. Tak, w Chinach rzeczywiście perspektywa jest dużo dłuższa. Tam się nie planuje na rok, 4 czy 8 lat, tylko ten plan już w Chinach był na kilka dekad. I myślę, że Chińczycy brali pod uwagę taki scenariusz, że kiedyś pojawi się taki prezydent jak Donald Trump, całkowicie spoza establishmentu, który pójdzie na wymianę ciosów. Więc mam takie przekonanie, że te scenariusze były omawiane już gdzieś tam w pekińskich think tankach. Oczywiście my tego, jako obcokrajowcy, tego nie wiemy. I to nie jest coś, o czym się dyskutuje w mediach, niestety także w radiowej trójce się o tym też nie dyskutuje, ale mam wrażenie, że jakieś scenariusze A, B, C, D... Dyskutuje się czasami. Panie Radku, był pan wielokrotnie zapraszany chociażby do raportu o stanie świata w Trójce. Chciałem się na koniec zapytać... Ale nie mówię o tych szczegółach kuluarowych. Zostawmy to, bo przez wiele lat mieszkał pan w Chinach, także w tym ostatnim czasie mamy dosłownie 1,5 minuty. Podobno tam funkcjonuje coś takiego jak rating obywatelski. To taki miły akcent na koniec naszej rozmowy. Tak, bo oprócz tych wszystkich zmian, o których pan mówił, zmianach geopolitycznych czy nowym globalnym ładzie, mamy do czynienia z rewolucją technologiczną i mediami społecznościowymi, tak? I to jest coś, co jest możliwe w kulturze azjatyckiej, nie było możliwe. Czyli co, zbieram punkty jako obywatel i wtedy mam dostęp do służby zdrowia, jeśli się źle zachowuję, nie? Tak to działa? Tak, no proszę państwa, no a wszystkie aplikacje, które mamy w smartfonach, już wiedzą o nas wszystko i w Chinach po prostu wpadli na pomysł, że można tą wiedzę zagregować i wystawić rating obywatelski. Czyli tak? Dostajemy ocenę jak w szkole? No trochę tak, jeżeli ktoś płaci mandaty, wchodzi w konflikt z prawem, dostaje niższy rating. I to tak samo jak w banku przyznaje się kredyty, prawda? I to samo można by zrobić w Europie i prawdopodobnie w Europie te też, znaczy w ogóle w Stanach i w Europie to też funkcjonuje, tylko że nikt nie może o tym jakby wprost... To byłoby oburzenie. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był do niedawna jeden z wicedyrektorów w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, Radosław Pyfel, także założyciel Centrum Studiów Polska-Azja. Dziękuję bardzo. Pośpiech, kłaniam się, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Krzysztof. Chciałbym się pochwalić. Od dłuższego czasu myślałem o nowym aucie. Trudno było się zdecydować. Wiadomo, takiej decyzji nie podejmuje się od tak. No więc właśnie wyjeżdżam fabrycznie nowym Aurisem z outletu Toyoty. Ma lampy LED, automatyczną klimę, wszystko ma. Decyzja nie była łatwa, bo nie sądziłem, że mam tam taki wybór. Cena? Nieco ponad 55 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do niedzieli 5 sierpnia filet z łososia jakość z natury Carrefour kosztować ma 24,99 za kilogram, a artykuły firmy Kerwer bez VAT. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Tereska, dla Twojego serca na 6 liter. Wicard. Nie ma takiego słowa. I tu się mylisz. Są tabletki Wicard. Suplement diety Wicard zawiera wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca oraz krążenie krwi i ostrożność. stryż długi, który dba o właściwy poziom cholesterolu. Ale ile to kosztuje? Kochana, tylko około 7 zł na miesiąc. Za 30 tabletek. Z ręką na sercu? Dokładnie. Wicard. Dla twojego serca. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, szybki laptop mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę. Nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert, na przykład za laptop Asus, procesor Intel Core i3 zapłacisz teraz tylko 1049 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny, Media Expert. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze Państwo piszą w sprawie tych ginących zawodów o rzemieślnikach. Dziś rozmawialiśmy, wspomniani płatnerze. No właśnie, nie można ich znaleźć, dlatego że oni się teraz przebranżowili. Są blacharzami i pracują w warsztatach samochodowych. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. 8.30 się już zbliża. Czas na skrót najnowszych informacji, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Polscy strażacy walczący z pożarami lesów w Szwecji wrócą do kraju w poniedziałek, informuje MSWiA. Polacy mają bazę w miejscowości Svek. Bronili przed ogniem m.in. Karbola, z której wcześniej ewakuowano mieszkańców. Sytuacja w tym rejonie wraca już do normy. Jutro polscy strażacy mają zakończyć działania. Ze Szwecji do Świnoujścia wypłynął prawdopodobnie w niedzielę wieczorem. Do swoich krajów jeszcze w tym tygodniu wrócą też inni zagraniczni strażacy. W walce z pożarami lasów Szwecji pomagało 8 państw Unii Europejskiej i Norwegia. Dziś kolejne decyzje Komisji Weryfikacyjnej badającej zwrot warszawskich nieruchomości. Przed południem będzie wiadomo, co z reprywatyzacją trzech kolejnych adresów. Piękna 49, Mokotowska 40 i Jagiellońska 22. Kamienica przy Mokotowskiej została zwrócona w 2012 roku. Beneficjentki decyzji reprywatyzacyjnej nabyły roszczenie od spadkobierczyni dawnej właścicielki. Komisja Weryfikacyjna zajęła się sprawą Mokotowskiej na wniosek prezesa Wolnego Miasta Warszawa Jana Śpiewaka. Podkreślał on, że roszczenia do kamienicy wartej 40 milionów złotych zostały wykupione za 850 tysięcy. Rekordowe upały w całej Europie. We Włoszech w wielu miejscach, m.in. we Florencji, Mediolanie, Wenecji i w Rzymie, temperatura zbliży się dziś do 40 stopni. Gorąco także w Hiszpanii. W Madrycie było wczoraj 38 stopni, w Berlinie 33, w Paryżu 30. W Polsce aż 35 stopni synoptycy odnotowali wczoraj na zachodzie kraju. Tyle termometry pokazały w Gorzowie. Dziś 34 stopnie mają być w Zielonej Górze. Według prognoz lekkie ochłodzenie nadejdzie w sobotę. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I ponownie Patrycjusz Wyżga. Dyrektorzy w polskich firmach przemysłowych wciąż spodziewają się rozwoju biznesu, ale odsetek optymistów spada. To pokazuje najnowszy odczyt wskaźnika koniunktury, tak zwanego PMI. W lipcu wyniósł on 52,9, ale w czerwcu było wyżej, ponad 54 punkty, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. To jest poziom najniższy w tym roku i też najniższy od sierpnia 2017 roku. Tutaj podkreślić trzeba, że nadal jest to poziom przekraczający 50 punktów, a więc wskazujący na rozwój sektora przemysłowego. No niemniej jednak spadek tego wskaźnika w lipcu sygnalizuje wolniejszą ogólną poprawę kondycji polskiego sektora przemysłowego. Ekonomistka dodaje, że osłabienie optymizmu w przemyśle może być tymczasowe. Być może jest to efekt trochę wakacyjny, bo jednak wakacje, różnego rodzaju przerwy technologiczne w firmach powodują, że jednak produkcja jest niższa, załogi są na urlopach. Wartość indeksu PMI jest wyrażana w punktach. Każdy odczyt powyżej 50 oznacza oczekiwaną poprawę sytuacji w branży. Spadek wskaźnika poniżej tego poziomu to sygnał, że menadżerowie spodziewają się pogorszenia sytuacji. Zaostrzenia sytuacji chcą doradcy ekonomiczni prezydenta Donalda Trumpa. Domagają się podniesienia odwetowych taryf celnych na chińskie towary wartości 200 miliardów dolarów z rozważanych obecnie 10 do 25%. Biały Dom informuje, że jeszcze nie zapadła ostateczna decyzja w tej sprawie. W tej sprawie też jeszcze nie ma decyzji ostatecznej, ale jak informuje dzisiaj Rzeczpospolita, jest już blisko. Koreański inwestor szuka miejsca na produkcję elektrycznych samochodów. Jedną z możliwych lokalizacji w Europie jest Toruń. To piękne miasto odwiedzili ostatnio szefowie koreańskiego potentata motoryzacyjnego. Projekt może być wart nawet miliard euro, podaje gazeta, cytując swoje źródło. Toruński ratusz wskazał pod inwestycję dwie działki o łącznej powierzchni 420 hektarów. Więcej o tym już za godzinę o 9.30 w Informatorze Ekonomicznym. Muzyka.

mojego serca. Tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Jednego serca. Krzysztof Zalewski, to jest nasza piosenka dnia. Coś mi się zdaje, że za tymi upałami to będziemy już tęsknić w przyszłym tygodniu. No, zobaczymy, zobaczymy. Dziś audycja trochę tematyczna nam się zrobiła, ale, no ale dobrze. Weekend, mam nadzieję, że będzie pogoda sprzyjać, bo sporo informacji koncertowych, festiwalowych. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Muzyczny rozkład jazdy. Jest to ogień. A te wszystkie informacje Łukasz Szkarusta zebrał dla Państwa. Ogień to dopiero będzie. Bo Kraków to miasto, do którego dojedzie w najbliższą sobotę, jeśli się przedrze przez te śniegi oczywiście, karawana Męskiego Grania, zastępy muzyków, a w ślad za nimi fanek i fanów zjawią się na dawnym stadionie Korony Kraków przy ulicy Parkowej. Start imprezy przewidziany jest na godzinę 17. Wtedy na scenie głównej pojawi się zespół Elsztat. Po nich będą grali kolejno The Dumplings Orkiestra, Mela Koteluk, Koma, Kult, Organek, no i Męskie Granie Orkiestra. Na scenie Rzec z kolei zagrają Leski, Merys z Polski, Ted Nemeth, Rosalie i Nixes właśnie, które słyszymy, Hole in the Universe, pewnie też tam zabrzmi. No to teraz wybiegnijmy trochę w dalszą przyszłość, bo regularnie odwiedzający Polskę Steven Wilson ponownie wraca nad Wisłę. Gdy pod koniec lutego informowaliśmy o jego lipcowych koncertach, był tydzień po wizycie w Polsce, teraz, chwilę po lipcowych koncertach, musimy powiedzieć, że wróci na początku lutego. Brytyjski muzyk jest w nieustannej trasie promującej album To The Bone. Kolejne jego polskie przystanki to Łódź 7 lutego w klubie Wytwórnia i Kraków dzień później 8 lutego w klubie Studio. Artysta ponoć sam sobie zażyczył, żeby w miejscach, w których wystąpi, przeważały miejsca stojące, a za taki bilet będzie trzeba zapłacić 179 zł. Tych miejsc siedzących jest niewiele, no i takie bilety będą kosztowały o 100 zł więcej w lutym w Łodzi i w Krakowie. But in no time we became friends. We'd listen to her mixtapes. Dead Can Dance. Filled. This Mortal Coil. She introduced me to her favorite books. Gave me clothes. And my first cigarette. To wróćmy do tego, co teraz, co nam bliższe, bo już w najbliższy weekend przecież bardzo dużo imprez stoi pod znakiem kilku dużych koncertów i kilku dużych festiwali. Dziś rusza Poland Rock, to w Kostrzynie nad Odrą, o tym mówiliśmy, a Trójka będzie na dwóch innych bardzo dużych imprezach. Będziemy nadawać audycje m.in. z Doliny Charlotte, gdzie w sobotę zagrają The Alan Parsons Project i The Waterboys, a także będziemy oczywiście na Off Festiwalu, dokąd zjadą m.in. MIA, Charlotte Gainsbourg, Ariel Pink czy Grizzly Bear. Z tego co w ten weekend, to jutro także w Krakowie, a w niedzielę w Gdańsku zagra Roger Waters. Tam też Państwa zapraszamy. I jeszcze jedna krótka informacja muzyczna, bo mamy raport Cebosu, sondaż. Większość dorosłych Polaków, 86%, deklaruje, że słucha muzyki przynajmniej kilka razy w tygodniu. Tak wynika z tego raportu. Największy odsetek ankietowanych, 68%, słucha muzyki nadawanej w radiu. To nas bardzo cieszy. Druga pod względem wielkości grupa, 39%, najczęściej odtwarza muzykę z telewizji, a 30% korzysta z muzyki dostępnej bezpłatnie w internecie. Więcej, także prawie 30% preferuje muzykę rozrywkową i popularną. Cebos zaliczył do tej kategorii odpowiedzi mówiące o zamiłowaniu do popularnych piosenek i znanych przebojów. Druga najpopularniejsza kategoria, 20% respondentów tak odpowiedziało, to disco polo, a 17% wybrało rock. Taki sondaż Cebosu. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Miło nam, że chętnie Państwo słuchają muzyki w radiu. Łukasz Karusta, bardzo dziękujemy. Dziękuję. To w takim razie zespół z Lodu i Chłodu, tworzący, choć na koncertach zawsze jest gorąco i świecąco. No to chyba wszystko już jasne. Zimna płyta na upalne dni. Dziś brzmi tak. A jeszcze rzut oka na zegar za 13 minut 9. Wise men say, looks like rain today. Crackled on the speakers, trickled down the steepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us it's all worth it. But we all fall in love sometimes. Full moon's bright, starlight filled the evening. We wrote it and I played it. Something's happening, it's so strange, this feeling. Naive notions that were childish, simple tunes that tried to hide it. When it we all fall in love sometimes. Did we, should we, could we? I'm not sure, 'cause sometimes we're so blind, struggling through the day. But even say looks like rain today. It crackled on the speakers, trickled down the sleepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us it's all worth it. We all fall in love sometimes. To oczywiście Coldplay, no ale ich przedstawiać Państwu nie trzeba. Za 9,5 minuty godzina 9, to dokąd się dziś wybierzemy w podróż? A to już pani Ewa z panem, a nie powiem z którym panem. Kochany, sympatyczny, otwarty i wrażliwy, nasz duży chłopiec o ogromnym sercu. Zawsze uśmiechnięty, zawsze chętnie przytula stroskane dusze, szczególnie te opakowane pięknym kobiecym ciałem. Ja tam jadę. Michał Olszański. Mogą być wspomnienia z dzieciństwa? Sięgniesz tak daleko pamięcią? Tak, bo to były dość dramatyczne okoliczności. Byłem mistrzem w psuciu wakacji, które organizowali w pocie czoła moi rodzice. Wyjazd do Bułgarii, dom dziennikarza. Po 2-3 dniach mały Michaś zaczyna mieć dość silne bóle żołądkowe. Wszyscy mówią, pewnie skórka od pomidora się przykleiła. Z 2-3 dni leczyli mnie na tą skórkę od pomidora. Wreszcie przyjechał jakiś lekarz i z radością rodzicom powiedział, żółtinica, żółtaczka, rane boskie, co się działo. Wszystkie dzieci wiedziały, że mały Michaś był nosicielem żółtaczki. To wtedy zaczęła się jego niesamowita popularność. Kolejna zbrodnia? Wielkie wyrzeczenia. Jedziemy do Jugosławii. Mały Michaś uwielbia pływać. Na trzeci dzień dostaje dość silnego bólu głowy. Podejrzenie udaru mózgu. Jedziemy do szpitala, do Titogradu. W szpitalu pobierają mi szpik kostny. Okazuje się, że udar słoneczny. To nic to. Jako dorosły Michaś staramy się z Magdą omijać lipiec i sierpień. Najbardziej lubimy wyjazdy wczesną wiosną, przełom lutego i marca, kiedy jeszcze tutaj jest koszmarnie i kielecko. Pozdrawiamy region. Koniec września, jeśli chodzi o Europę, rewelacja. I wtedy dokąd? Węgry. Moja babcia, Katarzyna Simon Folwi, była przecież Węgierką. A tata mówi perfekt po węgiersku. Ty umiesz coś powiedzieć w tym ślicznym języku? Kicsit besil modior, igen. Ećket tu harom nyć yt, hot Hejtniolski Land Tease. Do 10 policzył spryciarz. Budapeszt to wiadomo, Balaton to wszyscy wiedzą. Natomiast ja polecam szczególnie miasto Eger, znane w Polsce z Egri Bikower, cudownej cieczy czerwonej, aczkolwiek dużo lepsza jest Egri Lańka, czyli białe wino. Misiu, stawa jakaś coś. Eger jest urocza atmosfera, są wpływy tureckie i tamte łaźnie i te wszystkie rzeczy pozostałe i minarety. Wybrnął. Albo na przykład koło Miszkolca jest kapitalne kąpielisko i pływasz sobie w termach, w ciepłych wodach, w pieczarach, wyobrażasz sobie? Staram się. Strać nam, jak słodko mówisz na towarzyszkę podróży. Od ładnych kilku lat podróżuję z Kobrą, moją wspaniałą Magdą żoną, która ze mną funkcjonuje świetnie na wyjazdach. Czyli wtedy udaje wam się nie kłócić? Tak, mamy to sprawdzone. Uwielbiamy podróżować po Polsce. Kilka dni temu spędziliśmy 3 dni na Kaszubach. I takie rzeki, jakie tam są, jeśli chodzi o kajaki, i dla dzieci, i takie bardziej hardkorowe, po takich 3 godzinach takiego spływu ty jesteś ugotowana, ale jaka satysfakcja. Misiu, ty się mieścisz do kajaka? Mieszczę się do kajaka, ale rzeczywiście razem z Magdą stanowimy dość ciężką załogę i czasami nie jest nam łatwo przez mielizny się przebijać, a raz nawet musiałem Magdę w ostatniej chwili wyciągać z kajaka, bo się dostała pod drzewo, kajak zaczął nabierać wody, w ostatniej chwili hop ją wyciągnąłem, a kajak wszedł głęboko pod drzewo i dopiero wypłynął z drugiej strony. Czyli ty bardzo kochasz swoją wężą żonę? Bardzo. Prawda, że redaktor sportowy nawet jak o wakacjach opowiada, to takie emocje tam są. Bardzo dziękuję, to Ewa Lipowicz, Michał Szański i my, czyli Iwanka Kunewa, czyli Paulina Kozion, czyli Łukasz Karusta i Krystian Hanke. Mówimy Państwu do usłyszenia i życzymy przyjemnego kolejnego dnia słonecznego. Sink into our seats right as they dimmed out all the lights. A technicolor world made out of music and machine. It called me to be on that screen and live inside each scene. Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane, we'll have to see. There's many of me in that sleepy town. I'll sit one day, the lights are down. You'll see my face and think how he used to know. Chasing all the lights that shine.